Każdy dobry wybór jest jak interes życia. Jak nie wszystkim się chwalę, to też mnie się nie pytaj. Swoje rób, rób. Niech wyniki robią hałas. Swoje rób, rób. I niech nikt się nie wpierdala. Bluzy JWP serum, 200 w portfelu. Bucik jak marzenie miękko niesie mnie do celu. Jeden z niewielu ludzi, którym ufam. I się nie śmieje z moich planów ten, co z góry słucha. On dał mi głos i dał mi nos, by mógł zwęszyć przypał i lepszy sztos. Dzisiaj interes życia robi jak mnie pije. Lepiej mi też idzie fabryka świetnych linijek. Chwila ciszy, nie masz gwiazd przed oczami. Masz gwiazd do bani i cieszysz się jak psycho fani. To ja zwrotkami, jak naboje w magazynku. Że nie muszę łokciami rozpychać się na rynku. Na tym punkcie wciąż mam chopla. Mówią o mnie protoplasta i nie robię tego po to, żeby tępy motor klaskał. Nigdy żaden z moich ludzi nie żałuje supermocy. Sur wykręta takie werble, że całujesz jego stopy. Dawne osiedlowe akcje nie straciły na wartości. Inwestycja w siebie bracie, dobra jak nieruchomości. Moje słowa są jak cegły, znów realizuję projekt. Jestem tu deweloperem, budowałem metropolię. To jest mój interes życia, mój doradca to głos miasta. Słowa nie są bez pokrycia, kiedy daję je pod zastaw. Ze spokojem patrzę w przyszłość, niekoniecznie finansową. Pytasz czego się tu boję, wszystkich naraz i nikogo. Ma płynąć tutaj miłość, a nie tylko forsa. Choć miło by mi było być jedynką Forbesa. Jak jedzie orszak, to fani biją brawo. A w rajderze zamiast dorsza, astrachański kawior. Jak łatwo zrobić siano, opowiedzą ci nie robię. Kurier pada co dzień rano, coś jak Świadkowie Jehowy. Chciałbym, żeby jedna doba trwała dłużej niż dwie doby. Już nie modlę się do Boga, lepiej znam je mój księgowy. Przeszkody to jest nic, a drzwi stoją otworem. Ja już jako młody widz poznałem swoją rolę. Orać do popisu pole, więc zacząłem wtedy pisać. Liczyć kwit jak chwilę role, i dbać o interes życia. Często myślę tu o kwicie. Lecz ja o tym jest ten tekst. Nowy biznes to jest życie. Nie chcę wołać SOS. Jeśli tylko chcesz, to wiesz, no bo wszystko jest przed tobą. A to co najważniejsze, wierzę stu bezgotówkowo.